बादल हूँ मैं, प्यासी नदियाँ हूँ मैं, उड़ता बादल हूँ। सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है मैं तेरे प्यार में पागल हूँ। मैं झोंका चाहत का, मैं महका आंचल हूँ। सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है मैं तेरे प्यार में पागल हूँ। मैं प्यासी नदियाँ हूँ, मैं उड़ता बादल। दिल में बसी तू, सीपों में मोती, फूलों में खुशबू, आंखों से मेरे दिल में बसी तू। बिन तेरे कुछ भी नहीं है जिंदगी मेरी, नाम तेरे है सनम अब है खुशी मेरी। चाहत का मैं महका आंचल हूँ, मैं झोंका चाहत का, मैं महका आंचल मेरा बसेरा। छोड़ूंगी मैं ना अब संग तेरा, तेरी गली में मेरा बसेरा। छोड़ूंगी मैं ना अब संग तेरा, होश में आने ना देगी बेखुदी अपनी। सारी दुनिया कहती है मैं तेरे प्यार में पागल हूँ। मैं प्यासी नदियाँ हूँ, मैं उड़ता बादल हूँ। सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया दस्त का का चाहत का।